เรื่องพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ว่าต่อไปนี้เขาจะไม่เคารพไม่บูชาคือไม่มีค่านิยมพูดง่ายๆไม่มีค่านิยมในพระศาสดาคือในตัวพระพุทธเจ้าไม่มีค่านิยมในพระธรรมคำสั่งสอนอันถูกต้องดีงามไม่มีค่านิยมในตัวของพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีแต่อาจจะเป็นนิยมพระสงฆ์ที่ตะล่อนหลอกลวงปิ้นปอนแล้วก็ไม่มีค่านิยมในสมาธิสมาธิคารวะตาไม่เคารพในสมาธิแล้วก็ไม่มีค่านิยมในการศึกษาการศึกษาคือสิกขาคารวะตาคือการฝึกฝนอบรมตนทางกายทางศีลทางจิตทางปัญญาให้ถูกต้องให้ดีงามไม่เคารพเดี๋ยวนี้มันเป็นกันเอามากๆแม้แต่พระผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าทั่วๆไปทุกๆองค์แต่อย่างมีองค์ที่ท่านดีอะมากๆพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทรงเสริมสนับสนุนแม้ตนเองไม่ได้ประพฤติปฏิบัติค่ะมัวบริหารมัวปกครองหมู่คณะก็ส่งเสริมผู้ประพฤติปฏิบัติที่อยู่ในป่าในเขาก็มีเมืองไทยเรามีคนอย่างนี้อยู่จึงอยู่กันไปรอดศาสนาจึงถูกมาได้แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยกล่าวดูถูกจับจ้วงจ้วงจับพระธรรมวินัยว่าการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์เห็นไหมพระพุทธเจ้าให้เรียกบุคคลเหล่านี้ว่าโมฆะบุรุษคือหมดค่านิยมที่ถูกต้องอันดีงามในทางพระศาสนาเมื่อมองไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นค่าแล้วแม้ก็ไม่แสวงหาแล้วก็ไม่เคารพไม่กระทำตามไม่เชิดชูไม่บูชาพอมองข้ามเหยียบย่ำไปไอ้ที่คนโบราณว่าเห็นของหายเป็นดีมีขาเห็นดานดาวดงกว่างวาแปนมันนี่นิ่งเสาเสียแสงสันหูหินแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิล่าเข็มขาสีแพงพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างดีอย่างงามไม่พากันเคารพนับถือบูชาแต่องค์ที่หลอกลวงก็หล่อนปิ่นป่อนตัดกรรมตันเวรเสริมเสน่ห์เสริมมงคลชุดน้อยชุดใหญ่อย่างพระนิกรหลั่งไหลกันไปเงินทองจนท่วมทับธนาคารพูดความจริงให้ฟังสั่งเฮาซ้ำไม่รู้จะว่าอย่างไรอย่างไรไปอย่างนั้นค่านิยมมันตกต่ำอย่างนี้เอาเวลาของเรามันหมดไปซะแล้วขออนุโมทนาที่ท่านได้ถวายเวลาต่อไปอีกที่บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่พอจะทำวิทยานิพนธ์ได้เรื่องหนึ่งทีเดียวเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้ค่านิยมของครูบาอาจารย์กับพระพุทธศาสนาอาตมาใช้คำว่ามีค่านิยมกันน้อยไม่บาลานซ์ไม่สมบูรณ์ยังตกต่ำมองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นว่ามีศีลมีธรรมแล้วมันจะได้อยู่ได้กินอะไรกลับจะเป็นคนโง่เสอะไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีแม้แต่บวชมาแล้วจบนักธรรมตีโทเอกเป็นมหาออกมาเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ยังไม่เชิดชูไม่บูชาพุทธศาสนาดีไม่ดีอายซ้ำแต่เขาเรียกเราว่าทิศหรือเรียกว่ามหาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นน่าจะเคารพน่าจะบูชาน่าจะภาคภูมิใจข้อพยานอาตมานี่ไปอยู่ต่างประเทศสมัยก่อนยังไม่ได้บวชแต่ศึกษาพระพุทธศาสนาอ่านพระไตรปิฎกไปในพูดไม่แต่ธรรมะไปปกครองคน400-500คนใครมีปัญหาอะไรมาเทศให้ฟังเขาเรียกว่ามหาทั้งที่เราไม่ได้เป็นมหายังไม่ได้บวชเขาเรียกพี่มหาไปได้ก็เรียกพี่มหาไม่เป็นไรเราไม่อับอายแต่ก็บอกว่ามหานี่แปลว่าใหญ่แต่ใหญ่ด้วยคุณงามความดีก็เรียกมหาเราไม่อับอายอย่างมหาจำลองอย่างนี้มีค่านิยมในพระพุทธศาสนาการพูดการกระทำเป็นไปเพื่อพระศาสนาอย่างนี้เรายังมีคนอย่างนี้อย่างมหาจำลองสีมังซึ่งแกก็ไม่ได้บวชเป็นมหงมหาอะไรแต่มหาตัวจริงที่บวชแล้วเป็นครูบาอาจารย์ศึกออกไปเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรต่างๆเป็นมหาตัวจริงกับไม่ภาคภูมิใจในความเป็นมหาของตนเองกับจะรู้สึกอับอายขายขี้หน้าว่าเราเนี่ยไม่มีทางไปในทางสังคมแล้วการศึกษาของเราทางรัฐทางอะไรจัดให้เราเข้าสู่ระบบของรัฐไม่ได้เพราะแม้เรายากจนต้องตะเกียกตะกายมาทางบวชจบไปแล้วน่าจะภาคภูมิใจเปล่าเลยยิ่งไปกว่านั้นกินข้าวชาวบ้านหมดไร้กระบุงแล้วเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์ไม่เข้าวัดเข้าวาอีกเลยเห็นวัดวาอารามเป็นสถานอัปปีการกินีอย่างไรคิดดูเถอะว่าผู้ที่เคยบวชแล้วเรียนแล้วก็ยังไม่มองเห็นคุณค่าแล้วประสาอะไรกับคนที่ยังไม่เคยบวชเคยเรียนมันต้องถูกหลอกได้ง่ายๆมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงต่อไปเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ผู้บวชเองอยู่ในวัดในวาแทนที่จะเชิดชูจะบูชาการประพฤติปฏิบัตินอกจากการเรียนทางวิชาการปริยัติแล้วควรจะมีการปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาพระพุทธเจ้าไม่เคยดูถูกแต่สมัยใหม่ครูบาอาจารย์ระดับบิ๊กพระระดับบิ๊กเนี่ยจึงดูถูกว่าการนั่งสมาธิอยู่ในป่าหลบสังคมไปนั่นเป็นการนั่งหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นสมาธิลือซี่อะไรว่าเข้าไปเนาะแหมกล่าวต้วงกล่าวประธรรมวินัยน่าสงสารแท้ๆไม่รู้อะไรเลยนี่เป็นอย่างนี้นอกจากนั้นก็คุยกันใช้รถเก๋งยี่ห้ออะไรนู่นแทนที่จะคุยกันว่าท่านใช้สมาธิเอาอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิเดี๋ยวนี้จิตใจของท่านเป็นยังไงท่านเอาชนะกามได้อย่างไรท่านพิจารณาอย่างไรต่อโลกต่อสังคมจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้มีอะไรเป็นอารมณ์ของสมาธิจิตอันประกอบด้วยสติของท่านทุกเมื่อท่านเป็นอย่างไรท่านดูอย่างไรมีอะไรเอามาแลกมาเปลี่ยนมาคุยกันเฮ้ยไม่คุยกันเลยใช้รถยี่ห้ออะไรฝันอะไรได้ตัวไหนไปฝากโยมนู่นว่ากันเข้าไปนอนมันก็หนักหน่วงกันเกินไปทีนี้ค่านิยมจริงๆนั้นที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามทำไมเราไม่นิยมกันทั้งหมดนี้เราจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะระบบของเราคือระบบการจัดระบบการศึกษาของเราเมื่อสมัยหัวเลี้ยวหัวต่อชุดราชการที่4มาที่5เราได้พยายามปรับปรุงประเทศชาติเพื่อให้ทันฝรั่งมั่งคั่งจัดระบบการศึกษาในแนวของฝรั่งตามระบบเอ็นไซโคลปีเดียที่ฝรั่งเขาได้จัดได้ทำกันสารานุกรมของการศึกษาเราจะตามฝรั่งเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างแยกโรงเรียนออกจากวัดวัดก็เลยหมดบทบาทไปครูบาอาจารย์ก็ไปเรียนทั้งนอกเพื่อที่จะได้เป็นครูนี่จบนักคำตีโทเอกเป็นมหาเขาก็ยังไม่ค่อยจะยอมรับเดี๋ยวนี้จบมหาแล้วก็ยังขายตัวให้ศาสนาอื่นก็มีทั้งหมดนั้นก็คือค่านิยมที่มองไปเห็นคุณค่าของศาสนาตนเองเมื่อมองไม่เห็นคุณค่าแล้วก็หมดค่านิยมไม่เคารพไม่บูชาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามดูอย่างง่ายๆเหมือนลูกที่เราเลี้ยงมาเกิดมาจากพ่อจากแม่ในวันหนึ่งมันได้รับการศึกษามาผิดๆกลับมาดูถูกพ่อแม่เป็นคนโง่เซอะเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีคำพูดคำจาของพ่อแม่ไม่เอาไว้ในใจในสามัญตำนึกเห็นว่าเป็นคำพูดของคนล้าสมัยแม่ก็ไปบูชาอย่างอื่นไม่เคารพเมื่อไม่เคารพแล้วมันก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่ทำตามก็ไม่เห็นคุณค่าของพ่อของแม่ไปเห็นคุณค่าอย่างอื่นนี่อย่างนี้นับวันแล้วที่ลูกกำลังจะดูถูกพ่อแม่เพราะมองไม่เห็นคุณค่าไม่มีค่านิยมในตัวพ่อตัวแม่มันเห็นอย่างอื่นดีกว่าเหมือนกับผู้ที่บวชอยู่มองไม่เห็นคุณค่าของสมาธิภาวนาของการศึกษาดูถูกสมาธิไม่มีประโยชน์นั่งรับหูรับตานี่แสดงว่าไม่เคารพแล้วก็ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาแล้วมันก็ไม่เคารพไม่เคารพก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราจัดระบบการศึกษาอย่างนี้เราก็จะต้องมามองดูว่าความเป็นมาในอดีตแต่ก่อนนั้นเข้มข้นมากความผูกพันระหว่างพุทธศาสนากับครูบาอาจารย์บุคคลชั้นนำสมัยก่อนตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์พระราชวงศ์ต่างๆบรมวงศานุวงศ์ต่างๆจะต้องทำความศึกษาจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของราวของพุทธศาสนาเรื่องศีลเรื่องธรรมแม้แต่เรื่องไตรภูมิพระร่วงพญาลิขิตเขียนขึ้นมานั้นเพื่อให้คนรู้จักบาปบุญคุณโทษเพื่อให้คนได้ปกครองง่ายเมื่อรู้จักบาปบุญคุณโทษนอกจากปกครองง่ายแล้วยังไม่สร้างปัญหาตนเองก็สบายใจคนอื่นก็สบายใจเพราะปกครองกันโดยธรรมไม่ใช่ว่าปกครองง่ายแล้วตนเองอยู่สบายเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยมีค่านิยมอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชค่านิยมเนี่ยจะเห็นชัดในอย่างในหลักศิลาจารึกที่ต่อไว้ในหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สองเมืองสุโขทัยธานีนี้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพ่อเมืองพร้อมทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถวยปัวถวยนางทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพากันมักทำบุญจำศีลมักโอยทานมักให้ทานในหน้าพรรษาการจนออกพรรษาหมดกฐินสิ้นหนึ่งเดือนจึงแล้วเสร็จเห็นไหมจารึกไว้ชัดอย่างนี้ว่าทุกคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวลงมาถวยปวดถวยนางลูกเจ้าลูกคนหมายว่าคนหนุ่มคนสาวลูกเจ้าลูกนายทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายฟุ้งถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขาทั้งหลายทั้งหมดนั้นมีศรัทธาในพุทธศาสนามักทำบุญมักให้ทานโอยทานในหน้าพรรษาจำศีลกันออกพรรษายังไม่เลิกจนนู่นเนี่ยหมดเขตกฐินหนึ่งเดือนจึงแล้วเสร็จดูศิลาจารึกนี่ชัดเจนมากเบื้องที่ตะวันตกของเมืองสุโขทัยธานีนี้มีอารัญญิกป่าเป็นที่สถิตของปู่ครูเจ้าผู้แตกฉานปีดกไตหลวกทั้งหมดลุกจากนครศรีธรรมราชมา อย่างบ่งบอกอย่างนี้ด้วยว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้เคร่งครัดแต่ชั้นในพระธรรมวินัยอยู่ในวัดป่าทางนั้นที่ตะวันตกทั้งหมดมาจากนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนั้นก็คือพระสายเถรวาทจากลังกาอาณาจักรของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรกว้างช้างหลายลงไปใต้ก็ย้ายลงไปถึงนู่นถึงอินโดนู่นนะถึงบุโรบุโตถึงอำนาจอิทธิพลของพวกมัชปาเหตุผลทางตะวันออกตัดแขนตัดขาเขมรไปเลยทางพม่าเหล่านี้อาณาจักรกว้างทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงก็นู่นทางฝั่งซ้ายก็นู่นนะเวียงจันทน์หลวงพระบางนู่นชีวิตเข้มข้นขนาดไหนในภาคอีสานภาคอีสานได้จารึกไว้อย่างชัดเจนดังในเรื่องอุรังคธาตุอุรังคณิธานหรือในเรื่องลำพื้นเมืองในเรื่องของโบราณอะไรต่างๆพุทธศาสตร์ลำทุกสำคัญสอนในทานปีปองเหมือนหากห้างพ่ายพืชเสนาเหนามีคุณภูประเสริฐให้ทานเลือกภูแก้วปุนไหวดังล่ำอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุนดังเป็นสาขางางามระว่างไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังหยอดและดูแฟฝนฝนหล่นลุมเทิงหอดแฟฝงตะลบหอดแดนใดซุ่มกันหน้าซัดสอบเสื้อห่มเต่านี่เป็นยัดท้าแถ่ทำเนียมปุนเปียกขั้นเป็นหากบ่หมั่นเสียผ้าตนตุ่มตายพุทธศาสนาเป็นรากแก้วรากขวัญของสังคมพระราชามหากษัตริย์ข้าราชการตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ยอดต้นไม้เหมือนพระราชาเอามารวมกันเข้าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งรากแก้วรากฝอยคือพระสงฆ์องค์เจ้าพระธรรมคำสั่งสอนทั้งหมดเหมือนน้ำเหมือนปุ๋ยดูดซับขึ้นไปส่งหล่อเลี้ยงกันเนี่ยท้าแท้ถ้ำเนียมปุนเปียกหากบ่หมั่นสื่อผ้าต้นปุ่มไตห้าคือพระสงฆ์องค์เจ้าห้าคือครูบาอาจารย์ห้ารากไม่ใช่อาเจียนวอมิสนั่นนะรากหรือหมายถึงรูสหมายถึงรากนี่มันดูดเอาปุ๋ยเอาพืชเพราะว่าพุทธศาสตร์ล่ำทุกสำคำสอนตัวงูสังโคคุณจังห่างข้างภายเพื่อนคำสอนทั้งหมดเป็นปุ๋ยเป็นน้ำพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นรากดูดเอาปุ๋ยเอาน้ำขึ้นไปหล่อเลี้ยงติ่งก้านลำต้นคือกองทหารอำมาตย์หน่วยเอาไว้แอบต่างตาคุณนึงเป็นสาขางางามระวังไว้หาราชการตามกระทรวงต่างๆเหมือนหูเหมือนตาพระราชาเหมือนแขนเหมือนขายอดของต้นไม้เหมือนพระราชายอมได้รับประโยชน์จากปุ๋ยจากน้ำซึ่งดูดออกมาจากรากรากนั่นคือพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นครูบาเป็นอาจารย์สมัยก่อนแล้วต่อมาผู้ที่ได้บวชเรียนเขียนอ่านเป็นครูบาอาจารย์ล้วนได้บวชคานิยมเข้มข้นมากในสมัยก่อนธรรมะทั้งหมดนั้นเป็นหลักสูตรที่ซ้อนกันต่อมาในสมัยโบราณในสมัยรัตนโกสินทร์ประมาณ100โดยเฉพาะพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของราชการที่5พระองค์ทรงแตกฉานมากๆทั้งทางโลกทั้งทางธรรมทุกอย่างแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกันไม่ได้เวลาสอบสนามหลวงของพระท่านมานั่งดูมานั่งฟังการสอบปากเปล่าสมัยนั้นแต่พอเราเริ่มการเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารการปกครองนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการต่างๆการศึกษาตลอดทั้งเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเราเปลี่ยนแปลงไปตามแนวฝรั่งเพื่อให้ทันฝรั่งในช่วงนี้เองการศึกษาทางพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนาได้ลดบทบาทลงแล้วค่านิยมค่อยเสื่อมลงจนมาถึงสมัยนี้ก็มาเสื่อมกันที่สุดเมื่อมาถึงสมัยนี้เราจะเห็นได้ว่าถึงที่สุดที่การศึกษาของชาติไปไม่รอดอีกเหมือนกันจำเป็นที่สุดที่จะต้องกลับมาสู่พื้นฐานเดิมเอาล่ะเรามามองดูฝรั่งเขาจะระบบการศึกษาอย่างไรและเราก็ไปตามเขาไปเอาของเขามาอย่างไรค่านิยมของเขาเป็นยังไงแต่ก่อนฝรั่งก็เหมือนกันกับเราศาสนาคือคริสต์ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้านะเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจของฝรั่งเหมือนกันพระในทางศาสนาของเขานั่นแหละเป็นครูบาเป็นอาจารย์เป็นเนติเป็นบทบัญญัติต่อมาบ้านเมืองเขาได้พัฒนาการปกครองอย่างว่าเนี่ยระบบการศึกษาก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมโครงสร้างต่างๆค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปตามระบบใหม่ที่เขาค้นได้พบแล้วการล่าอาณานิคมอะไรต่ออะไรต่างๆนั่นแต่ก่อนล่าอาณานิคมก็ยังเอาศาสนาเนี่ยตามไปด้วยจึงเป็นศาสนาที่มีคนเคารพนับถือมากแต่พอโลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลทางวัตถุทางเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์คำสอนในทางพระศาสนาเขาก็ค่อยๆเสื่อมลงจนถึงขนาดว่าแยกรัฐกับศาสนาออกจากกัน Church and State separated each other แยกรัฐออกจากศาสนาศาสนาก็อยู่ส่วนศาสนาไปรัฐก็อยู่ส่วนรัฐไปบริหารกันปกครองกันไปอะไรไปศาสนาก็อยู่ส่วนศาสนาไป ทั้งหมดนี้เขาแยกออกจากกันที่เขาแยกออกจากกันนั้นไม่ใช่ว่าเขาแยกออกจากกันเพราะปรารถนาไม่ดีไม่งามแต่เขาเห็นว่าถ้าเอาศาสนาเข้ามากับรัฐสมัยก่อนการเมืองเขาเข้มข้นเมื่อเขาได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยเนี่ยเอาอำนาจประชาชนเป็นใหญ่และประชาชนถือศาสนาไม่เหมือนกันคริสต์ศาสนาเหมือนกันโปรเตสแตนต์บ้างแล้วมีแคทอลิกบ้างคริสต์ออร์โธดอกซ์บ้างอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วพรรคการเมืองต่างๆก็มีแคทอลิกมีเดโมแครตมีโปรเตสแตนต์อะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มาทะเลาะกันในรัฐสภาเอาเรื่องเอาราวของศาสนามาเป็นเครื่องมือทะเลาะกันยึดมั่นในอุดมคติของศาสนาอย่างนั้นเรียกว่าเอาศาสนาออกไปจากการเมืองทั้งหมดนี้ก็คือการเกี่ยวข้องกับศาสนาในฝ่ายลบคือแยกออกไปมิฉะนั้นจะมีปัญหาในการปกครองทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขาก็เลย Church and State separated is other แยกรัฐออกจากศาสนาให้ศาสนาบริหารศาสนาเองแต่ศาสนาเขามีองค์กรมีการบริหารคล้ายๆเป็นประเทศมีทูตในที่ต่างๆศาสนาเขาใหญ่มีเงินมีทองแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้วิกฤตการณ์ของการศึกษาของชาติก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อแยกรัฐออกจากศาสนาแล้วการปกครองบริการศึกษาของรัฐของเมืองฝรั่งเขาก็ใช้การศึกษาแบบทางคารวะไม่ค่อยจะเอาทางศีลทางธรรมทางพระผู้เป็นเจ้ามาใช้แล้วเขาก็มาเน้นไปทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางวัตถุอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งถ้าเราดูให้ดีๆก็ไม่ต้องมามัวทะเลาะกันว่าทำไมเขาจึงแยกเพราะเขามันมัวทะเลาะกันเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวพันทางการเมืองพอแยกออกมาทางการเมืองบริหารไปการศึกษาก็เน้นกันเองเน้นไปทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีแต่ก่อนการศึกษาก็อยู่ภายใต้องค์กรของศาสนาเหมือนกันแล้วศาสนาสอนอย่างเช่นในคัมภีร์ไบเบิลหมวดแรกหมวดเยเนซีสอยู่ในโอลด์ทัสเมนต์คัมภีร์เก่าหมวดเยเนซีสหมวดสร้างโลก Creator of the World จะมีคำกล่าวให้รู้จักว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะเลวจะปานีจะยาบจะละเอียดจะขี้ริ้วขี้เลจะรวยจะสวยจะยากจะจนอะไรต่างๆอยู่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประหารของพระผู้เป็นเจ้าจะสร้างสรรค์ We are sons of God we live together we must be to love are doing according to the purpose of God ในมวายอย่างนี้ขออภัยที่นี้พอมาถึงยุคที่เขาจัดระบบการศึกษาเองเขาก็เน้นมาทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางสมัยใหม่ทางคอมพิวเตอร์แล้วยิ่งไปกันใหญ่ถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึงยุค Postmodern Age ถึงยุค Information Age นี่ไกลห่างจากศาสนาขึ้นมาทุกทีแล้วพวกฝรั่งรุ่นหลังลูกหลานก็ทอดทิ้งวัฒนธรรมของศาสนาโอ้ we are stand over leg เรายืนอยู่บนขาของเราเราหิวเรากินเองเราหนาวเราหาผ้าห่มมาเองผู้เป็นเจ้าช่วยอะไรเราได้เอาแล้วเสร็จทีเนี้ยนางนาข้าวก็ this already พระเจ้าตายแล้ววะท่านทีเนี้ยก็เลยไม่เข้าลบเมื่อไม่เข้าลบแล้วเป็นยังไงจิตใจก็ตกต่ำสภาพวัตถุก็ร่ำรวยขึ้นมาลูกเต่าของพวกฝรั่งมั่งค่ามาเสพมาบริโภคทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ดิ้นรนแสวงหามาซึ่งเมื่อพ่อแม่เขาหามาร่ำรวยจนถึงยุคที่เรียกว่า post industry country ถึงยุคผ่านพ้นอุตสาหกรรมในขณะที่เรากำลังเป็น next newly industry country เนี่ยพวกฝรั่งก็post เขาเลยไปแล้วเขาผ่านไปแล้วที่นี่ลูกเต่าเขามาเกิดมาบนกองเงินกองทองพ่อแม่มีหมดทุกอย่างมันก็มาบริโภคเป็น consumer society เป็นสังคมแห่งการบริโภคการบริโภคในสิ่งที่มันมีอยู่ในขณะที่เรากำลังอยากกินทำยังไงจะมีกินทำยังไงจะมีใช้แต่พวกฝรั่งนั้นมีกินมีใช้เหลือเฟือกินยังไงจะอร่อยเฮ็ดแนวไหนสีแซ่บใช้อย่างไรมันจึงจะพิสดารจึงจะถึงอกถึงใจทำยังไงจึงจะกินน้อยๆอร่อยมากๆอิ่มนานๆอิ่มดนๆ นี่พวกฝรั่งนี่ก็เอาเงินที่พ่อแม่มีนะไปทุ่มเทไปซื้อกินน้อยอร่อยมากอิ่มนานเสพกามกันแบบฟรีสไตล์แบบสัตว์เดรัจฉานนัดกันไปแก้ผ้าที่หาเป็นหมื่นๆอย่างนี้มันก็ยังไม่อิ่มตาไม่เคยอิ่มรูปจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสหูไม่เคยอิ่มเสียงนัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีการเสพวัตถุนั้นไม่มีเวลาที่จะอิ่มจะเต็มดังที่พระเยซูพูดว่าให้ภูเขากลายมาเป็นทองคำก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลกซึ่งคำพีของศาสนาเขาก็สอนไว้ดีให้มีค่านิยมวิญญาไปนิยมวัตถุนะซาตานไปถามพระเยซูบนภูเขาว่าถ้าเป็นลูกพระเจ้าจริงทำไมไม่เนรมิตภูเขามาเป็นขนมปังให้กินได้ใช่ไหมต้องมาอดมาอยากท่านบอกว่า even mountain become gold it is not enough for human my wishing ให้ภูเขาได้กลายมาเป็นทองคำไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนโลก พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่านักกหาปนวัตเสนทิติกาเมสุวิชติให้ฝนตกลงมาเป็นเงินไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะเหตุนั้นฝรั่งจะมีมากแค่ไหนก็ตามบริโภคยังไงมันก็ไม่สาสมใจอิ่มต่อความอยากของอารมณ์ชีวิตนี้เราน้อยนักร้อยปีแสนปีล้านปีไม่พอต่อความต้องการของกิเลสตัณหาทะเยอทะยานตายแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มดอกถ้าไม่รู้จักจุดจบของมันคือธรรมะที่ถูกต้องในที่สุดฝรั่งก็ประดังประเดความทุกข์เมื่ออยากเสพเสวยบริโภคเป็นคอนซูเมอร์โซไซตี้ก็ปฏิเสธพ่อแม่เอาแล้วหันสนุกสนานให้เราเกิดมานะเห็นไหมล่ะหันหลังให้แก่สิ่งแก่ทำหลังจากนั้นก็ทำยังไงจะกินได้น้อยอร่อยมากๆอิ่มนานๆเสพเสวยสังวาสกันเหมือนสัตว์เดรัจฉานใหม่พ่อก็ไปหายาเสพติดสูบโรคทีเดียวกัญชาให้มันกินได้น้อยเพียงบั่งสองบั่งดูเข้าไปแล้วก็อิ่มนานๆทั้งวันหลังจากนั้นก็เคลิ้มเหมือนอยู่บนสวรรค์ VR the world แหละที่นี่ในที่สุดก็โลกเป็นสวรรค์ของเขาเพราะหมดแล้วก็ต้องการอีกหมดแล้วก็ต้องการอีกมากขึ้นมากขึ้นฟินเอ่ยมอร์ฟินเอ่ยที่อะไรต่างๆเฮโรอีนอะไรขยายขึ้นปัญหาสังคมมากขึ้นลูกไม่เคารพพ่อแม่ลูกศิษย์ไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยการศึกษาของชาติถึงจุดล้มเหลวของพวกฝรั่งร้องกันเรียกไม่มียุคใดสมัยใดคนอเมริกาจะมาโง่ถึงขนาดนี้เอาแล้วสิที่นี่ทำไมเป็นอย่างนั้นเด็กรุ่นใหม่โง่อาศัยแต่คอมพิวเตอร์กดตอกๆแก๊กๆมีแต่คอมพิวเตอร์ทำให้หมดเอาไปเอามาโง่หลังจากนั้นกิเลสตัณหามากมายไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์นักเรียนท้องอยู่ในวัยเรียนในวัยแห่งการศึกษาเอาแล้วเสร็จทีเนี้ยแต่ก่อนพ่อแม่เขาดิ้นรนยื้อแย่งมาไว้ให้ลูกก็จะต้องถามกันแข่งกันได้แข่งกันมีแข่งกันเป็นคุณมีหรือยังรถยี่ห้อนี้ตึกยี่ห้อนี้คุณมีหรือยังแต่เดี๋ยวนี้ลูกเต่าไม่ต้องไปถามกันอย่างนี้ไม่ต้องไปแข่งกันได้กันมีกันเป็นพ่อแม่มีเป็นไว้หมดแล้วมีแต่ถามแข่งกันว่าคุณลองหรือยังลองสูบกัญชาหรือยังลองเฮโรอีนหรือยังลองฟินหรือยังลองอย่างนู้นอย่างนี้หรือยังลองฝึกสมาธิหรือยังเดี๋ยวนี้ถึงขั้นลองฝึกสมาธิเลยนะลองหรือยังการถามว่าลองหรือยังนั้นเป็นการบริโภคบริโภคประสบการณ์ consumer experienceลองไปประเทศไทยหรือยังลองไปเอเชียหรือยังต้องไปคนเดียวเรายังเห็นว่าพวกฝรั่งมั่งเขามีเงินมากเขามาเที่ยวนั่นเขามาบริโภคประสบการณ์บริโภคการท่องเที่ยวเห็นแล้วก็บริโภคการเสพสังวาสกับคนต่างชาติต่างเส้นหลังจากนั้นก็บริโภคเอทที่เนี้ยนั่งเข้าไปนั้นการศึกษาจึงสุดที่สุดเลยในอเมริกาโง่ที่สุดพวกฝรั่งก็เลยรวมหัวกันร้องเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า back to basic return to basic back to basicกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมเอาการศึกษาอย่างเดิมกลับมาให้มีคุณภาพขึ้นเห็นไหมล่ะฝรั่งถึงทางอุดตันของการศึกษามีปัญหาเกิดคลายซิสที่เขาเรียกว่าคันจลันคลายซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมเห็นไหมถึงที่สุดเลยประเทศไทยเป็นยังไงกำลังวิ่งตามหลังฝรั่งทงเรากำลังทิ้งขว้างทางศาสนาค่านิยมแดงทางศาสนาไม่มีบวชมาเพื่อจะเรียนเพื่อจะได้เป็นเจ้าเป็นนายเสือกออกมาเพื่อจะกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาอะไรต่างๆถ้าอย่างนี้ก็ถึงจุดอุดตันของการศึกษาค่านิยมพุทธศาสนาต่อครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้ให้ทางวิชาการนี่ตกต่ำลงเรื่อยเลยทีเนี้ยเป็นยังไงการศึกษาของชาติก็ถึงจุดอุดตันคนโบราณของเราก็พูดไว้คำหนึ่งว่าขั้นจะได้ขี่สั่งตั้งคมเป็นอัญญายาสลืมชาวนาผู้ขี่ขั้วค่อนกาขั้นไปทั้งหนาให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นบรรลุถูดเถาเศร้าถอนยาสุไปล้านเอ้ยเดี๋ยวนี้เราจะไปข้างหน้านำสังคมไปข้างหน้าโลดแล่นไปข้างหน้าแล้วมันก็เกิดวิกฤตการมรุดถูดเถาแปลว่าวิกฤตการภาษาลาวเขาว่ามรุดถูดเถามาลุงตุงนั่งมันเป็นคำยกเย้ยมรุดถูดเถามาลุงตุงนั่งไปแล้วยุ่งยากวุ่นวายไปหมดเกิดคลายซิสผู้ภาษาฝรั่งนี่ที่ฝรั่งเขาบอกว่าเกิดคลายซิสคันจะหลังคลายซิสเกิดวิกฤตการณ์ทางวัฒนธรรมก็ตรงกับเขาว่ามันลุดทุเท่าเศร้าถอนยาสุปายี่ขึ้นไปหันหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าจะนำสังคมมาถึงขนาดนี้เรียนตามฝรั่งมาถึงขนาดนี้เลี้ยวหลังของเก่าพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาบารุงทุงทางมาเลือดทุเท่าลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่รู้สึกไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยใหม่จะพูดด้วยความเร็วสูงนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราต้องดูข้างหลังข้างหลังเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ back to basic เหมือนฝรั่งเขาเรียกร้องกลับคืนสู่พื้นฐานเดิมกลับคืนสู่พื้นฐานเดิม back to basic back to basic อย่างนี้ back to basic นั่นก็หมายถึงว่าเลี้ยวหลังของเก่าเลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาหลุดตัวเถาเศร้าถอนยาสุไปแต่นี้พวกฝรั่งเรียกร้องให้จัดระบบการศึกษาแบบมีศีลมีธรรมเอาศาสนากลับคืนมา เป็นอันว่าการศึกษาแบบฝรั่งนั้นอุดตันการศึกษาของคนไทยเราเดี๋ยวนี้กำลังจะพัฒนาการศึกษาขยายการศึกษาไปจนถึงป.9ระยะเวลา9ปีอาตมาก็บอกว่าต้องมองย้อนหลังอีกทีนึงว่าเราจะจัดการศึกษาสัก9ปี10ปี20ปีช่างมันแต่ในการศึกษาแบบสมัยโบราณเรามีอะไรบ้างที่ดีที่งามไม่ใช่ว่าปฏิเสธดูถูกโบราณกันซะหมดสิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นที่สุดในการจัดระบบการศึกษานี้ในการพัฒนาระบบการศึกษานี้สิ่งที่รีบด่วนและจำเป็นที่สุดก็คือการพัฒนาครูให้ครูของเรามีคุณภาพทั้งทางวิชาการและทางคุณธรรมทั้งสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมของครูเดี๋ยวนี้ครูมีสถานภาพขนาดไหนทางสังคมถูกได้รับการยอมรับนับถือเชิดชูบูชาขนาดไหนทางเศรษฐกิจครูอยู่ได้ดีขนาดไหนเรื่องมีปัญหามีหนี้สินพลุงพลังครูมีหนี้มีสินเยอะทำไมต้องมีหนี้มีสินเยอะมีเงินดงเงินเดือนกันแพงขึ้นเงินเดือนกันอยู่บ่อยๆทำไมอยู่มีหนี้มีสินเยอะนี่ทางสถานภาพทางเศรษฐกิจครูเป็นหนี้เป็นสินขึ้นไปบ้านไหนเขาอยากจะปิดประตูเขาอยากจะหลบซะก่อนกลัวครูจะไปยืมเงินและจะไปขอสากลครูมาใช้หนี้มันเป็นอย่างนี้สถานภาพทางเศรษฐกิจก็ดีทางสังคมได้รับการยอมรับนับถือขนาดไหนครับพวกคำจาการประพฤติการปฏิบัติเป็นที่ชื่นชอบเป็นค่านิยมของสังคมไหมยอมรับกันไหมทีนี้ทางวิชาการมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนรู้เขารู้เรากว้างขวางสักขนาดไหนทางคุณธรรมการประพฤติการปฏิบัติขนาดไหนดีงามเพียงไรน่าจะเป็นเนติเป็นอะไรได้แก่ลูกแก่หลานแก่คนโดยทั่วไปไหมเนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาตัวครูมายกครูซะก่อนมิฉะนั้นเราไปไม่รอดในการพัฒนาการศึกษาเพราะเพียงแค่อุดมคติเพียงแค่ค่านิยมของครูบาอาจารย์เราก็ยังมีค่านิยมที่ผิดพลาดกันอยู่ทีนี้มาดูการศึกษาที่เรียกว่าฝรั่งถึงทางอุดตันฝรั่งก็งงอีกเหมือนกันบอกว่าการศึกษาเขาผิดพลาดแล้วไปถึงที่สุดแล้วก็มีปัญหาเกิดคลายซิสคันยลันคลายซิสเกิดวิกฤตการทางวัฒนธรรมหนุ่มสาวทั้งหลายไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพพ่อแม่ไม่นับถือพุทธไม่นับถือศาสนาอย่างคริสต์ศาสนาหาว่าพระเจ้านั้นตายแล้วอยากจะทำอะไรก็ทำเรียกว่าฟรีมายกันไปเอาไปเอามาพวกฝรั่งพอใจที่จะพูดว่า I am free mind I have no religion เพราะมีจิตใจอิสระเพราะไม่มีปัญหาไม่มีศาสนาใดๆไม่จำเป็น not necessary to have religion ไอ้ก็พูดอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาพบบ่อยๆที่มาหาอาตมาที่วัดเท่ในฟังบางคนก็เข้าใจประพฤติปฏิบัติธรรมมีหลายคนที่ได้รับประโยชน์เอาล่ะเป็นอาว่าการศึกษาที่เราตามฝรั่งนั้นไปถึงไหนฝรั่งถึงจุดอุดตันแม้พวกเราเองเป็นยังไงพวกเราเองก็จะถึงยุคอุดตันอีกเหมือนกันเพราะการศึกษาจนถึงกับจะขยายการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของคนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาตมาบอกว่าต้องพัฒนาคุณภาพครูผู้ให้การศึกษาไม่ว่าจะขยายหรือไม่ขยายก็ตามสมัยโบราณเขาไม่ได้ขยายถึงขนาดนี้ทำไมบ้านเมืองมันดีมันงามลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์ลูกเต่าเคารพพ่อแม่เดี๋ยวนี้ลูกเต่าจบปริญญามาแล้วยังทำให้พ่อแม่ผูกคอตายกุ้มใจตายเพราะลูกที่เรียนจบปริญญามาดูถูกพ่อดูถูกแม่ช่องว่างในสังคมยังไม่พอเกิดช่องว่างในครอบครัวเรียนจบป.5 ป.6ไปเรียนต่อม1 2 3 4 5เรียนจบโรงเรียนมัธยมไฮสคูลกลับมาดูถูกพ่อแม่เป็นคนเคอะเป็นคนล้าสมัยช่องว่างในสังคมยังไม่พอเกิดช่องว่างในครอบครัวการดูถูกดูแคลนระหว่างลูกเต้ากับพ่อแม่จนพูดกันคนละภาษาพ่อแม่พูดภาษาบ้านภาษาช่องชนบทลูกเต้ากำลังพูดในเรื่องราวต่างประเทศความคิดความคิดความเข้าใจของลูกกับความคิดความเข้าใจของพ่อของแม่มันไกลห่างกันออกไปทุกทีนี่คือการศึกษาใช่หรือไม่ที่ปัญหาเกี่ยวกับการศึกษานี่ก็คือค่านิยมที่มันผิดๆกันไปอย่างนี้ครูบาอาจารย์จะต้องมาทบทวนบทบาทและสถานภาพของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสถานภาพของตนเองและทบทวนบทบาทใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองและที่สำคัญที่สุดก็คือค่านิยมดังกล่าวแล้วเพราะวันนี้เราจะพูดกันและได้พูดกันมาแล้วในเรื่องพุทธศาสนากับค่านิยมของครูไทยดังกล่าวแล้วว่าพุทธศาสนานั้นผูกพันอย่างแน่นแฟ้นเข้มข้นมากับการศึกษาของชาติมาตลอดตั้งแต่ยุคไหนๆมาแล้วก็มาปล่อยมาวางมาล้ามาเฉยมาเอื่อยมาชาลงตรงเมื่อเราหันมาเคารพนับถือฝรั่งจัดระบบการศึกษาแบบฝรั่งก็วิ่งโลดไปข้างหน้าในที่สุดก็เกิดอาการอย่างนั้นก็คือการล้ำหน้าและล้าหลังพวกหนึ่งล้ำหน้า อีกพวกหนึ่งล้านหลังผู้ที่รับการศึกษาพวกที่ลูกผู้ดีเจ้าคุณมูลนายคนชั้นกลางในสังคมได้รับการศึกษาล้ำหน้าไปกับฝรั่งอีกพวกอยู่ในชนบททุกอย่างลำบากกับล้าหลังลูกเต่าล้ำหน้าพ่อแม่ล้าหลังแล้วบรรจุบรรจบกันอยู่ตรงไหนพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ล้าหลังเอาไปเอามาเอาละจิตที่นี่การศึกษาในทางพุทธศาสนาเมื่อมองไม่เห็นคุณค่าว่าจบมาแล้วก็ไม่รู้จะได้เป็นอะไรจะได้มีอะไรก็เลยอยู่กันไปทั้งนั้น มีออกมาอันหนึ่งวันในจังหวัดสกลนครนี่มีครูบาอาจารย์ดัง ๆมีคนเคารพนับถือรู้จักมาทั่วทั้งประเทศอาจารย์มั่นอาจารย์ฝันอาจารย์จวนอาจารย์ฮวันอาจารย์อะไรต่างๆเยอะแยะที่ท่านมรณภาพไปแล้วนั้นคนรู้จักจังหวัดสกลนครดีเพราะมีครูบาอาจารย์ฝ่ายพระดังๆแต่ผลเดี๋ยวนี้วิเคราะห์ออกมาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ของจังหวัดสกลนครขาดความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายได้ยินคำนี้อย่ากอดอาจจะมีความจริงอยู่บ้างหรืออาจจะมีความจริงอย่างมากหรืออาจจะไม่เป็นความจริงแต่ท่านจงวางใจเป็นกลางๆเอาไว้เราเป็นลูกศิษย์พุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าผู้ใดมาดูถูกประพฤติประทำประสงค์ท่านจะโกรธแต่ท่านโกรธขึ้นมาแล้วจะเสียดุลทางอารมณ์แล้วก็ไม่รู้จักเหตุจากผลว่ามันจริงหรือเท็จถ้าใครมาเคารพยกย่องเถิดทูลบูชาพระพุทธประทำประสงค์อย่าพึ่งลิงโลดดีใจไปเปิดดูพมชาละสูตรสูตรแรกแห่งทีฆนิกายแห่งพระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกเล่มที่9ฟูแรกๆนั่นนะหาได้พบพระเจ้าบอกอย่างนี้อย่าไปโกรธแต่ให้กลับมาดูตัวเราว่ามันเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุนั้นเราก็ควรจะได้ทบทวนตัวเราว่าเรามีความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนาหลักคำคำสั่งสอนมีค่านิยมชมชอบต่อพุทธศาสนาสักขนาดไหนดังที่กล่าวมาแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ภาคภูมิใจในความรู้วิชาการทางพุทธศาสนาถ้าได้พูดอะไรได้อ้างพวกนักปรัชญาหรือนักวิชาการทางพวกเมืองฝรั่งทางตะวันตกเป็นต้นว่าพวกเดคาสรัสเซนเฮเกนฮอปโซเครติสอริสโตเติลอันนั้นก็โคราสเปโตอย่างนี้พอใจภาคภูมิใจว่าเรามีความรู้ความเข้าใจแต่พอใจบ้างไหมภาคภูมิใจอย่างที่จะพูดว่าพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ในพระไตรปิฎกเล่มนั่นสูตรนั่นนานั่นนี่กายนั่นมีบ้างไหมถ้าพอใจอย่างนี้เราก็มั่นใจในศักยภาพมีค่านิยมในทางพุทธศาสนาที่ดีครับแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังมองข้ามค่านิยมที่มีต่อพุทธศาสนาระหว่างครูบาอาจารย์และบุคคลชั้นนำของสังคมกำลังตกต่ำเราไปนิยมฝรั่งในขณะที่ฝรั่งกำลังเก้อกำลังงงกำลังไปไม่รอดถึงทางอุดตันของสังคมของเขาในระบบการศึกษาของเขาเป็นเขียดนะครับป้องมูสั่งไปยืนเก้ออยู่ทองหลวงในที่สุดพุทธศาสนากำลังพังงาดขึ้นในนี้ในโลกทางตะวันตกในเมืองฝรั่งตั้งแต่โรงเรียนระดับพวกคอลเลจพวกยูนิเวอร์สพวกมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆเขามีแผนก Divinity School แผนก Theological สกูลแผนกศาสนาแผนกปรัชญาทางศาสนาอะไรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาเข้าไปมีบทบาทโดดเด่นในสถาบันการศึกษาต่างๆเป็นที่ฮือฮาเป็นที่ตื่นเต้นของนักศึกษาสมัยใหม่จนกลายเป็นโมเดิร์นอาร์ตเป็นศิลปะใหม่จนหนังสือพิมพ์ฝรั่งต้องพาดหัวข่าวว่า Young American Turn Eastward นุสาอเมริกาหันมาทางตะวันออกแล้วเราถือว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศผู้นำทางฝ่ายตะวันตกและเราก็บูชาเขาวันนี้เราเห็นว่าเขากำลังหันมาทางตะวันออกคือมาศึกษาศาสนาตะวันออกโดยเฉพาะศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนาเนี่ยกลายเป็นสินค้าเข้าไปอีกแล้วต้องมาเสียค่าเล่าเรียนครูบาอาจารย์ไปตั้งสำนักวิปัสสนาเซ็นเตอร์อย่างนี้จะต้องจองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2-3 เดือนค่าเช่าค่าเล่าเรียนนี่เดี๋ยวนี้ยังเมื่อเดือนก่อนๆลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เมืองนอกส่งจดหมายมาพวกฝรั่งบอกว่าเดี๋ยวนี้45วันต้องเสียเกือบ 40,000 บาทค่าเรียนสมาธิ Meditation Development ถึงขนาดนั้นก็ไม่มีที่ให้ต้องจองล่วงหน้าเอาไว้ที่นี้แต่พวกเรากลับไม่สนใจคุณค่าในทางพุทธศาสนากำลังตกต่ำลงทีนี้มันถึงยุคอุดตันเราก็เลยหันมาพัฒนาการศึกษาแต่ก็ยังน่าอนุโมทนาน่ายินดีที่เราถึงแม้จะช้าบ้างก็ยังถือว่าเป็นการเติบโตเพราะตลอดเวลานี่เมื่อเราได้รับประชาธิปไตยเต็มรูปแบบแล้วการพัฒนาประเทศชาติของเรามุ่งแต่ทางวัตถุมุ่งแต่ทางเทคโนโลยีมุ่งแต่ทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางศาสนาก็เอื่อยเฉยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์องค์เจ้าชนิดที่เรียกว่าChurch and State เหมือนฝรั่งแยกรัฐออกจากศาสนาเมื่อเอาเข้าจริงๆมันไปไม่รอดต้อง Back to Basic Return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานเดิมกลับคืนสู่ศาสนาดังที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องเมื่อปี2497ทางสภาคองเกรสคือสภาของอเมริกาได้ประกาศออกมาให้เป็นคำขวัญของชาติคำหนึ่งคือคำว่า One Nation Under God ที่ขณะเขียนไว้ในเงินดอลลาร์สมัยนั้น One Nation Under God แปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมนะไม่ใช่ว่าเขาแยกแล้วออกจากศาสนาแล้วเขาไปหล่นเขาแยกออกมาเพื่อความไม่กระทบกระทั่งกันระหว่างการเมืองของแต่ละพรรคซึ่งนับถือคนละนิกายของศาสนาเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อการศึกษาไปไม่รอดมีปัญหาแล้วเขาก็ต้องกลับคืนมา back to basic คืนสู่พื้นฐานเดิมสู่ศาสนาในที่สุดก็เบื้องแรกก็เอาให้มาเป็นมอตโต้ national มอตโต้เป็นคำขวัญแห่งชาติทุกคนจะต้องพูดติดปากติดคำอย่างนี้ว่า one nation under god แปลว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าขยับมาอีกนิดพอ2499ตอนนี้สูงขึ้นมาอีกให้มีคำพูดผู้ที่เป็นชาวอเมริกาก็ได้ผู้ที่จะมาปฏิญญาณตนรับตำแหน่งใหญ่ๆในทางการเมืองตั้งแต่ประธานาธิบดีลงไปจะต้องมีอีกคำหนึ่งนั่นคือคำว่า one nation under God แล้วก็มีอีกคำหนึ่งว่า in God we trust แปลว่าเราฝากชีวิตและจิตใจภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมเมื่อรวมคำว่า one nation under God in God we trust แล้วก็จะได้ความว่าประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าในส่วนสังคมและลึกลงไปส่วนบุคคลว่าเรามอบชีวิตฝากจิตใจภายใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าคล้ายๆกับจะว่าประกาศว่าศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติชาตินี่ชาติเดียวทุกคนจะต้องมานับถืออย่างนี้และทุกคนต้องฝากชีวิตจิตใจไว้อย่างนี้ในขณะที่คนหนุ่มคนสาวบอกว่า we are stand on one leg เรายืนอยู่บนขาของเราแล้วแต่บัดนี้ต้อง back to basic return to basic กลับคืนสู่พื้นฐานว่า in God we trust และยังมีคำพ่วงท้ายว่า so help me Godได้โปรดเถิดพระผู้เป็นเจ้าโปรดได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไปไม่รอดต้องกลับคืนมาสู่ศาสนาและเอาศาสนากลับคืนมาครั้งแรกก็เป็นเพียงnational motto เป็นเพียงภาษิตคำขวัญของชาติที่ทุกคนจะต้องพูดคำนี้และเข้าใจคำนี้นั่งๆเข้าแล้วก็ค่อยขยายไปสู่ตัวบุคคลว่า in God we trust หลังจากนั้นก็มอบที่สุดเดือดร้อนวุ่นวายอะไรมันก็ so help me God พระผู้เป็นเจ้าช่วยฉันด้วยไม่ใช่แบบพวกเราพุทโธคนไทยเราท้องอกท้องใจอะไรพุทโธเอ้ยปองตกซะแล้วพุทโธไปว่ารู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วพุทโธเฮ้ยไปนี่พุทโธเอ้ยนี่รู้แล้วเป็นคำขวัญของคนไทยชาวพุทธว่าพุทโธพุทโธพุทโธรู้แล้วพุทโธเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้พุทมันหายไปตัดพุทออกเหลือแต่โธโถ่เอ้ยทำไมต้องทำกับฉันได้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้สัตว์โถพุทธโธไม่มีอะไรปาดโธถ้าพอใจคนเราปาดโธนั่งฟังเทศอยู่เห็นใครขี่รถอีซูซูพาสเตอร์เซสดีไอมาจอดกึกปาดโธเป็นแต่อยากได้แท้เป็นตะขายหน้าไปดาวแท้พุ่นมันจะมีพุทธโธที่ไหนเนี่ยพุทธโธเอ้ยรู้แล้วเราไม่มีเงินมีทองไม่ต้องเป็นทาสมันขี่มันไปมันจะเป็นมรุดทุตเป็นหนีเป็นศีลพุทโธเฮ้ยกูเป็นบ้านหลงอยากจะได้มันทำไมถ้าอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทโธนี่มันปาดโธอยากได้สีใดเงินเดือนพ่อดาวบ่โน่ยืมสหกรณ์พ่อดาวบ่โน่ไปนู่นมันก็ไม่มีพุทโธมีแต่ปาดโธแต่เมืองฝรั่งไปไม่รอดต้องกลับคืนมาสู่พื้นฐานเดิมเมืองไทยเราเป็นยังไงในเมื่อฝรั่งเขาหยุดถึงจุกอุดตันแล้วก็กลับมาพัฒนาการศึกษาเอาการศึกษาของชาติที่สำคัญขึ้นมาแต่ระยะเวลาที่เราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาเนี่ยรัฐบาลของเรายังไม่มีเสถียรภาพมั่นคงครบ4ปีไม่มีเวลาที่จะมาพัฒนาศักยภาพเล็งเห็นความมั่นคงของพระศาสนาความมั่นคงของการศึกษาอย่างถูกต้องดีงามมัวแต่ภาวะผวังถึงความมั่นคงของรัฐบาลว่าเราจะไปครบเทอมไหมจึงครบเดือนนี้ไหมจะครบปีนี้ไหมจะถูกปฏิวัติปฏิรูปเมื่อจะถูกอภิปรายซักพอกไม่ไว้วางใจนี่จะทำยังไงรัฐบาลตีก็ดีนักการเมืองทั้งหลายก็ไม่มีเวลาที่จะมาพยายามพัฒนาความมั่นคงของศาสนาความถูกต้องความมั่นคงของการศึกษามัวแ พราะว่าผวังถึงความมั่นคงของเสถียรภาพทางรัฐบาลมันก็เลยแล้วๆหลอนๆลุ่มๆดอนๆกันมาจนถึงป่านนี้และรัฐบาลนี้รู้สึกว่ามีข่าวอะไรใหญ่ๆหนักๆโตๆทางศาสนาอ้าวเดี๋ยวสันติอโศกขึ้นอ้าวเดี๋ยวสมีโน่นสมีนี่สมีเจี๊ยบสมีนี่ก่อนขึ้นมาสั่นคลอนความรู้สึกก็ต้องถือว่ารัฐมนตรีการศึกษาและก็คณะรัฐบาลคณะนี้ไม่ปล่อยปะละเลยเรื่องการงานต่างๆทางศาสนาก็ดีทางการศึกษาสะสางกันถึงแม้มีเวลาน้อยก็น่าอนุโมทนานะเนี่ยปี2ปีวะเนี่ยแล้วบัดนี้จะขยายการศึกษาอีกในรัฐบาลนี้9ปีอาตมายังคิดว่าจะต้องพัฒนาคุณภาพของครูดังกล่าวแล้วให้มีคุณภาพให้มีค่านิยมที่ถูกต้องที่ดีงามในทางพระพุทธศาสนาโดยเอาหลักธรรมของพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมในขณะเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ดูถูกและไม่ได้ต่อต้านวิชาการทางโลกตะวันตกเราก็ต้องถือว่าเขาดีเขาเก่งแต่มันจะถูกต้องมันจะดีงามจะแอดปรับปรุงเข้ากับสังคมไทยของเราได้ดีสักขนาดไหนเหมือนกับจะเอาต้นไม้เมืองฝรั่งมาปลูกประเทศไทยดินฟ้าอากาศมันไม่เหมือนกันมันจะต้องเอาเครื่องบินไปบรรทุกดินมาจากเมืองฝรั่งอย่างนี้มันจะคุ้มค่าหรือไม่ขี่ช้างจับตะกั่วแตนเหตุนั้นคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มจะแปลมาเป็นภาษาไทยและกันกองสกัดออกมาที่เอามาซัพพลายสู่สังคมเอามาสอนกันมาประพฤติปฏิบัติพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องมาพัฒนาศักยภาพอันนี้มันเป็นปัญหาตรงนี้เมื่อมันเป็นปัญหาตรงที่ยังไม่ได้พัฒนาศักยภาพกันเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็นอนเอือกันมาแล้วเมื่อทางรัฐเขาจัดการระบบการศึกษาอะไรต่ออะไรเราก็มัวแต่นอนรออาราธนารักษาระบบเก่าแบบเดิมเอาไว้ในที่สุดก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตนเองไปทางวัตถุนิยมพระสงฆ์องค์เจ้าพอแข่งกันสร้างนู่นสร้างนี่วัดวาอารามแข่งกันมั่งมีรถมีเรือแข่งกันหมุนเงินในธนาคารสเตทเมนต์สูงยังไงคนนั้นองค์ใดโอ้มันก็ไปกันใหญ่ทีนี้เราก็ต้องมาจัดการกันใหม่มันไม่สายเกินไปมีเหตุมีปัจจัยที่จะแก้จะไขกันได้พระศาสดาสอนพุทธศาสนามีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้นี่มันมีค่าในทางจริยธรรมอาจจะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีมาเป็นสิ่งที่ดีก็ได้จากสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้เพราะมันไม่เที่ยงเราจะต้องมาจัดเหตุจัดปัจจัยอิทัปปัจจยตานี่ความเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นการพัฒนาการศึกษานี้จะปล่อยปละละเลยมาพัฒนาครูไม่ได้ดังกล่าวแล้วว่าเราจะขยายการศึกษาไปสัก20ปีกว่าตามถ้าครูยังไม่ได้รับการพัฒนาค่านิยมหรือว่าอุดมคติอุดมการของครูให้มีขึ้นมาในวิญญาณของครูนั้นอุปกรณ์ที่จะมาปรับปรุงระบบการศึกษาขยายการศึกษาไปกี่ปีกี่เดือนกี่ชาติก็ตามทีนี้เมื่อเห็นว่าฝรั่งอุดตันแม้เราเองเราก็จะถึงที่อุดแล้วจึงกลับมาก็ยังไม่สายจนเกินไปทีนี้เมื่อเราไปเรียนกับพวกฝรั่งเมื่อฝรั่งเขาอุดแล้วเนี่ยเขาหันนะฝรั่งเขาหันมาทางตะวันออกเข้ามาดูว่าบ้านเราเมืองเรามีอะไรดีๆที่จะเอาไปใช้ในที่สุดเขาก็เห็นพุทธศาสนาเป็นของดีเขาก็เอากำลังเอาไปศึกษาไปประพฤติไปปฏิบัติมีสอนกันในระดับโรงเรียนไฮสคูลก็ดีอยู่ในระดับวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยก็มีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้มีคนหลายๆคนนักวิชาการฝรั่งเขาหันมาทางบ้านเราแล้วก็มาพูดคล้ายๆกับจะเยาะเย้ยหรือว่าดูถูกความรู้หรือว่าความเข้าใจของคนไทยหรือคนตะวันออกของเราว่าเรามีสิ่งที่ดีที่งามแต่มีไว้ให้พวกฝรั่งแต่พวกฝรั่งมีสิ่งที่ดีที่งามนั้นคนตะวันออกอย่างพวกเราไม่สามารถจะรับได้อย่างนายอาร์เธอร์เกรเซอร์แกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาว่า The Lotus and the Robots แปลว่าดอกบัวกับหุ่นยนต์ไอ้ดอกบัวนั้นหมายถึงพุทธศาสนาหมายถึงโลกตะวันออกส่วนหุ่นยนต์นั้นหมายถึงวิทยาศาสตร์และโลกตะวันตกเขาสรุปจำนวนก็ว่า As Pilgrim we were not bad but hopeless as teacher เราบอกว่าเมื่อเราเป็นศิษย์ของตะวันออกนี่เราไม่เลวเลยเราสามารถเอาสิ่งที่ดีที่งามเขาได้อย่างเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างบวชเรียนเขียนอ่านพวกฝรั่งมาบวชได้มาประพฤติมาปฏิบัติสมาธิภาวนาเอาจริงเอาจังจนได้ประโยชน์กลับไปสอนกันที่ประเทศของเขาได้คุณค่าทางจิตใจทางวิญญาณกลับไปอย่างที่วัดน้องปลาพงวัดปานานาชาติอย่างไรเห็นฝรั่งมาบวชอย่างนี้เขามาเป็นศิษย์ของเราเขาไม่เลวเขาได้เอาสิ่งที่ดีที่งามของเราไปได้แต่ hopeless as teacher ผิดหวังเมื่อจะเป็นครูสิ่งที่เขาดีเขางามนั้นคนตะวันออกของเราทำเอาไม่ได้เรียนแบบเขาไม่ได้ได้แต่รับใช้รับช่วงของเขาที่เขาทำเสร็จมาแล้วเพราะเหตุนั้นนายโนแมนจาคอฟส์นักสังคมวิทยาคนก็เลยเขียนหนังสือขึ้นมาว่าประเทศไทยว่า modernization without development ทันสมัยแต่ไม่พัฒนานี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายฟังให้ดีว่าทันสมัยกับพัฒนาไม่ใช่อันเดียวกันทันสมัยอันหนึ่งพัฒนาถ้าพัฒนาแล้วมัน ป็นอีกอันหนึ่งทันสมัยไปว่าล้ำหน้าทันสมัยล้ำหน้าไม่พัฒนาก็ล้าหลังงัวแต่ทันสมัยก็ล้ำหน้าถ้าหางไม่พัฒนามันก็ล้าหลังล้าหลังเราจะล้ำหน้าหรือจะล้าหลังพระพุทธเจ้าไม่ให้เราล้ำหน้าไม่ให้เราล้าหลังโนอัจฉาลีนะปัญจสาลีอย่าล้ำหน้าอย่าล้าหลังอย่าเล่นเลยไปอย่ามัวล้าหลังเห็นไหมล่ะถ้าเราถือเอาตรงกลางโยอิทะมัดชังตรงกลางโยอิทะมัดชังเนี่ยให้เราถือเอาตรงกลางกลางตรงนี้ท่านสอนเราอย่างนี้แล้วเราจะถึงภาวะที่ประเสริฐโยอิทะมัดชังปวิเกยคันหตินรชนใดในโลกนี้เลือกถือเอาส่วนกลางกลางวิจยะวิจยะปวิจยะคันหติเลือกถือเอามัดชังตรงกลางสเวนโรเศรษฐมุเปติฐานังนรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้เราจะไม่ล้ำหน้าไม่ล้าหลังคือว่าไม่อยู่ในชนิดที่เรียกว่า modernization without development แต่ในนี้ฝรั่งก็บอกว่าเราเนี่ย modernization without developmentทันสมัยแต่ไม่พัฒนาฝรั่งมีอะไรเรามีหมดรถเก๋งยี่ห้ออะไรบ้านยี่ห้ออะไรทรงอะไรเรามีอย่างเขามากในโลกนี้มีอยู่ในประเทศไทยแต่ประเทศไทยทำอะไรเป็นไม่เป็นของตัวเองมีแต่เรียนแบบมีแต่รับช่วงจากเขาแม้แต่สิ่งที่ตนเองดีงามอย่างคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาแทนที่จะเอาออกมาแอดจัสต์ปรับปรุงเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันในสังคมบ้านเมืองเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมก็จืดจางล้างลาถ่ายถอนทิ้งเทไปเอาของฝรั่งซึ่งฝรั่งก็ผิดพลาดมันก็มาเอาของเราไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์อย่างนี้แม้แต่ปีนี้ทางประเทศรัสเซียนะวันที่15 มกราวันที่16เป็นวันครูอาตมาไปปาฐกถาธรรมอบรมครูที่วารินชำราบอุบลได้อ่านหนังสือพิมพ์พอฝรั่งส่งมาให้ลูกศิษย์ฝรั่งส่งมาจากนิวเซาเวลหนังสือพิมพ์นี่ลงข่าวประเทศรัสเซียตรงกรุงมอสโกได้อนุญาตให้ประชาชนผู้ฝักใฝ่ศาสนาพุทธได้จดทะเบียนเป็นสมาคมพุทธศาสนาพุทธสมาคมชาวโซเวียตชาวรัสเซีย Buddhist Society of Soviet ขึ้นที่กรุงมอสโกเป็นเหตุให้เกิดอาการงง confused เล็กหน่อยสำหรับรัฐบาลพอเปิดวันเดียวมีคนเข้าไปร่วมจดทะเบียนเป็นสมาชิกถึง 20,000 คนและคาดว่าจะมีมากกว่านั้นแล้วเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าบุคคลเหล่านี้องค์กรเหล่านี้จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติได้มากซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่อนุญาตนี่แสดงว่าพุทธศาสนาเราไม่ล้าหลังมีค่านิยมที่ดีงามที่โลกเขามองเห็นแต่เราผู้เป็นเจ้าของศาสนาโดยเฉพาะเป็นครูบาเป็นอาจารย์เรามีค่านิยมในทางนี้อย่างเมื่อฝรั่งไปไม่รอดเราเองไปศึกษากับฝรั่งเอาละอาตมาจะขอพูดอันหนึ่งให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยคนไทยเราที่เรียนตั้งแต่ชั้นป.1ถึงปริญญาตรีไม่ค่อยจะสนใจเรื่องพุทธศาสนาเท่าที่ควรแต่พอได้เดินทางไปเรียนเมืองนอกปริญญาโทปริญญาเอกไปถูกฝรั่งถามซึ่งฝรั่งกำลังสนใจกำลังตื่นเต้นพุทธศาสนาขออภัยอย่างอาตมาเนี่ยได้รับนิมนต์ให้ไปต่างประเทศเนี่ยหลายครั้งเลยนะ5 ครั้ง 6 ครั้งมาแล้วแต่ไม่ไปมีผู้จะถวายที่จะสร้างวัดเป็นศูนย์วิปัสสนาเซ็นเตอร์ให้เป็นครูบาอาจารย์สอนที่มาลำบิมบี้ไม่ไปทำไมไม่ไปจะอยู่ตรงนี้ภาคอีสานนี่จำประเด็กวงอยู่ในไรแมงคีนาอยู่เนี่ยสอนพี่สอนน้องอยู่ในสามตายทำยังไงจะไม่ให้ขมองไหลเดี๋ยวนี้มันไหลกันไปหมดไม่แต่พระตั้งแต่โยมไหลกันไปเมืองนอกอยู่อีสานไหลไปกรุงเทพกินดีอยู่ดีกลับมาบ้านยามเป็นโรคขาดอาหารตายอะไรอย่างเงี้ยอาตมาจึงเห็นว่าจะต้องอยู่นี่พัฒนาศักยภาพของพวกเราอยู่กันตรงนี้ทีนี้เมื่อคนไทยไปเรียนเมืองฝรั่งระดับปริญญาโทปริญญาเอกก็ไปถูกฝรั่งถาม What about meditation development system at Thailand What about meditation development technique ว่าทำยังไงในการทำสมาธิภาวนาในประเทศไทยพระพุทธเจ้าสอนยังไงคนไทยประพฤติปฏิบัติยังไงเขาถามไปปรากฏว่าพวกนักศึกษาไทยไปต่างประเทศงงไม่รู้จักไม่มีคำตอบก็อายๆเขาปูเรียนบูเรียนไปเพราะตนเองไม่เคยสนใจก็เลยคิดว่าทีนี้ฉันกลับมาซะก่อนฉันจะได้ศึกษาใหม่พอเวลากลับมาก็ไปศึกษาแหล่งการศึกษาของพุทธศาสนาอยู่ไหนที่จะต้องให้คำตอบแกเราในสิ่งก็คือวัดนั่นเองวัดไปหาพระสงฆ์เจ้าในขณะเดียวกันพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็กำลังล้าหลังทางสังคมความรู้ทางโลกก็ล้าหลังอยู่แล้วความรู้ทางธรรมก็ยิ่งไม่สนใจเพราะเห็นว่าเรียนไปแล้วก็ไม่มีใครมาจ้างเพราะเป็นเจ้าเป็นนาไม่มีเงินดั่มเงินเดือนอะไรนี่ค่าเดียวมันตกต่ำลงไปขนาดนี้ สอบพ่อให้มันได้นักธรรมตรีธรรมโททำเอกธรรมดาเอาแบบไปดูเอาครูบาอาจารย์ไปบอกกันให้มันสอบได้จะได้มีกำลังใจเรียนต่อไปมิฉะนั้นมันจะล้มเหลวไม่มีใครเรียนอะไรแบบนี้มันก็ไม่มีความรู้อยู่ดีๆนะสอบได้ก็ไม่มีความรู้หรือมีก็ไม่สนใจที่จะติดตามที่จะวิเคราะห์ที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันแตกฉานยิ่งขึ้นมันก็ลืมไปสิ้นไปพอเขามาถามก็ไปข้างๆครูถามก็มีคำตอบที่เขายอมรับไม่ได้คนสมัยใหม่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าพุทธศาสนาเป็นเอหิปัสสิโกท้าทายทนต่อการพิสูจน์ดังที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์เขาพูดเอาไว้ปรมาจารย์แห่งวิทยาศาสตร์เจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพพวกฝรั่งเมืองข้าก็เห็นอยู่ว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังๆอย่างนี้ยอมรับพุทธศาสนาอย่างอันเบิร์ตไอน์สไตน์แกบอกว่า The reasons of the future will be a cosmic reason and it should transcend a personal goal and avoid all materiology ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาสากลศาสนาเดียวเป็นศาสนาที่อยู่เหนือพระเจ้าที่มีตัวตนแล้วก็ปราศจากคำสอนแบบด็อกมาแบบสำเร็จรูปให้เชื่อตามไม่มีการวิเคราะห์วิสูตรไม่เอาเขาบอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องควบคุมได้ทั้งทางวัตถุและจิตใจเป็นหน่วยรวมกันอย่างเป็นเอกภาพและศาสนานั้นจะต้องทนท้าทายต่อการต้องการของวิทยาศาสตร์รับมือกับวิทยาศาสตร์ได้แกบอกว่าจะมีศาสนาใดที่จะสามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์คำถามจากวิทยาศาสตร์ได้ควรจะต้องเป็นพุทธศาสนาว่า there is any religion that could cope with modern science and fitness it would be Buddhism นี่เป็นคำกล่าวของอันเบิร์ตไอน์สไตน์และก็ทำให้พวกฝรั่งนุ่นหลังนี่ตื่นตัวศึกษาแล้วเขาเห็นคนไทยที่ไปจางเมืองไทยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเขาก็ไม่ถามเมื่อถามแล้วไม่ได้คำตอบก็เก็บกั้นสิ่งเหล่านั้นกลับบ้านจึงจะมาหาคำตอบก็ไปหาพระสงฆ์เจ้าแต่พระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็เฉื่อยชาไม่ยอมพัฒนาของศักยภาพของตนเองดังกล่าวแล้วไม่พยายามเผยแผ่มีแต่นอนแผ่ไม่เผยแผ่ความรู้ให้ตนเองได้กว้างอีกทางผีทางพรหมจรรย์ยังพรหมจรรย์นี่แผ่ไพศาลในที่สุดไปถามก็ไม่พอใจคำตอบมาจากพระนั้นไม่พอใจข้างๆกูครูชาตินี่ชาติหน้าบ้าปุ้งเราจะเห็นบอลยาครูจากแล้วไว้หนังสือมันบอกว่าไปนั่นเองนี่ที่สุดเขาก็ยอมรับไม่ได้เพราะไม่ทนต่อการพิสูจน์เอาไปเอามานักศึกษารุ่นใหม่ก็ยังโชคดีที่พระไตรปิฎกของเราถูกแปลเป็นภาษาไทยอันนี้เราจะต้องมาขอบคุณมาบูชารัฐบาลไทยพระเจ้าแผ่นดินไทยของเรารุ่นก่อนๆแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยร้อยล้านมาให้เรานี่มีบุญมีวาสนาที่สุดเราจะไปดูถูกนินทาแหมนี่มีนักปฏิบัติที่นั่งอยู่ในป่าในดงเจริญสมาธิภาวนามักดูถูกพวกปริยัติพระพุทธเจ้าด่าว่าเป็นโมฆะบุรุษมันต้องยกย่องกันทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติดูถูกผู้เล่าเรียนผู้เล่าเรียนดูถูกผู้ปฏิบัตินั่งหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์มันก็เลยอุปโตภัทธสัพโพสูญโยล้มละลายด้วยกันทั้งปวงชวดทั้งสองไม่ได้ประโยชน์เพราะเหตุนั้นโชคดีที่ถูกแปลมาเป็นภาษาไทยจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆพระเถรานุเถระผู้ทรงศีลปัญญาที่คุณแล้วพวกนักศึกษาสมัยใหม่คนสมัยใหม่ก็ไปรับเรียนไปเปิดไปอ่านไปค้นไปคว้าเข้าใจอย่างไหมที่ตื่นเต้นผู้ศาสนาสอนอย่างนี้อย่างนี้แต่ยังไม่ลึกซึ้งยังไม่ละเอียดถึงพื้นฐานภายในภายนอกคล้ายๆกับปลูกต้นไม้แบบกิ่งตอนตัดเชื้อมาต่อปุ๊บเอาความรู้พื้นฐานทางโลกปริญญาตรีโทเองเนี่ยเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกแล้วก็เอาความรู้ทางธรรมไปอ่านพระไตรปิฎกหน้านั้นข้อนี้เล่นไปเล่นมาสูนั้นสูนี้พอใจก็เอามาเสียบจับเข้าคล้ายๆกับตอกิ่งของต้นไม้จะเลยไปถึงไหนมันก็เป็นมาเป็นพอนเองนมก็ตายไปมันไม่ใช่เป็นต้นแท้ๆของมันเนี่ยเดี๋ยวนี้ศึกษาแบบกิ่งตอนคารวะเพื่อจบปริญญาผู้จบแล้วมาศึกษาแบบกิ่งตอนมาวิเคราะห์ศาสนาถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแล้วก็เด่นดังเขียนหนังสือขายกันไปเอาไปเอามาที่นี่พวกที่รักคุณงามความดีรักความถูกต้องดีงามมาศึกษาเองก็เห็นผิดปกติเอทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าจึงไม่เป็นเหมือนที่เราเรียนทีนี้มันเกิดการรับนับถือพุทธศาสนาแบบอุดมคติแห่งพระสงฆ์เจ้าไม่เหมือนที่เราอ่านในพระไตรปิฎกซะอย่างชั่วไปหมดเลยทีนี้เอาแล้วพวกนี้ก็เลยล้ำหน้าเข้าไปอีกเคร่งซะจนข้างจนไม่กินเมื่อกินปลาเลยกินจงกินเจเอาแล้วสิเจนี่มากน้อยสันโดษแล้วก็เพ่งโทษติเตียนคนอื่นพวกนี้เคร่งจนขั้นอีพวกนั้นก็ย้อนจนยานเอาแล้วสิฉีกสังคมออกจากกันความถูกต้องมันอยู่ตรงกลางไม่ใช่เคร่งจนข้างมันจนย้อนจนยานได้ไปมองกันเพ่งอย่างนี้ในที่สุดมานับถือศาสนาแบบอุดมคติก็เห็นคนอื่นไม่ดีบนไม่มีเหมือนอย่างในอุดมคติของเราเมื่อมันเป็นชนีก็เกิดอาการเคร่งเครียดมาเกิดความทุกข์แทนที่จะแก้ปัญหาอะไรแล้วก็เกิดการทะเลาะเบาแว้งเป็นหมู่เป็นคณะอย่างกรณีสันติอโศกขึ้นมาเนี่ย ทั้งหมดนั้นก็คือการหาคำตอบจากนักศึกษาสมัยใหม่ผู้รักคุณงามความดีไปแสวงหาคำตอบเมื่อแสวงหาคำตอบได้รับคำตอบที่ช้าช้านถูกอกถูกแกอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ก็ยอมรับในที่สุดก็เป็นแนวร่วม1 2 3ก็มีกำลังขึ้นมาถ้าเลาะเบาแวงกันเองความถูกต้องมันอยู่ตรงกลางดังกล่าวแล้วโยอิทะมัชชังบุคคลผู้ถือเอาส่วนกลางปวิจยคันหาติเลือกถือเอาส่วนกลางกลางได้สาเวนโรเศรษฐมุเปติฐานังบุคคลนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าของเรากล่าวเอาไว้เมื่อมาเรียนแบบตัดกิ่งตอนมาต่อกันเนี่ยแบบทาบกิ่งแบบติดตาทาบกิ่งอย่างนี้มันก็เกิดอาการฟ้าฟางไม่ชัดเจนเรียกว่าอันโทยถามทิตาเหยยะอันโทยถาโชติมทิตาเหยยะขาดปัญญาที่ละเอียดถูกต้องก็เหยียบลงไปแม้ไฟที่สองทางเรียกว่าฟางเมาความรู้เมาปัญญาในที่สุดก็เกิดปัญหาอันหนึ่งคือโยมขึ้นมาเทศพระที่บวชอย่างล้าหลังไม่สนใจไม่ศึกษาที่แท้จริงอยู่ไปกินไปก็มาชอบแบบชาวบ้านชนิดที่ว่าเอียนเปิดหน้ามนี้จากว่างตมแปลงห้องหั่งอยู่ถึงไปไม่แทนที่จะอยู่ในโคนขึ้นไปอยู่ปลายไม้พระสงฆ์เจ้าก็จะมาทำแบบชาวบ้านมีรถมีลามีอะไรต่ออะไรมีเงินมีทองจะมาเล่นการบ้านการเมืองขึ้นมาส่วนชาวบ้านก็จะไปเทศที่นี่สอนพระหัวหล่นล่ำหัวดำเทศเกิดอาการคอนฟลิกต์กันขึ้นมาเสียงเทปเสียงวิทยุในวัดไม่มีเสียงเทปมีแต่เสียงหมอลำชาวบ้านไปซื้อเทปซื้ออะไรเทปธรรมะมาฟังอย่างปีนี้อ่ะที่วัดของอาตมามีเครื่องถ่ายเทปเครื่องเล็กๆอันหนึ่งโยมซื้อถวายจากอุบลจากวาลินคุณโยมพิมพ์เรืองธรรมคุณข้อคูณพรมดวงพากันซื้อมาถวายอาจารย์ใหญ่บ้านที่อำเภอเริงนกทาบ้านกุดแห่งอาจารย์ยุทธยาพากันซื้อมาถวายแม้บอกว่าได้ถ่ายเทปไป 2-3 เดือนนี่หมดไป 6,000 7,000 มวลมีชาวบ้านมาเอาไปฟังหัวหล่นฟังลำหัวดำฟังเทศเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้ขึ้นมาแล้วทำยังไงนั่นแสดงว่าคุณค่าหรือว่าค่านิยมทางพุทธศาสนาของเรายังไม่ชัดเจนยังไม่แจ่มแจ้งอยากจะฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาของเราจนจะหมดแล้วเนี่ยเรากลับมาสู่ค่านิยมอย่างถูกต้องอย่าสู่เห็นของหายเป็นดีมีค่าอย่าสู่เอาดันดาวดงกว่างว่าแป้นอย่าได้เห็นสิ่งที่มันไม่ดีว่าเป็นสิ่งที่ดีหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคุณค่าแท้ที่ให้คุณค่าแก่ชีวิตแก่จิตใจแก่สังคมประเทศชาติบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยมาเท่าทุกวันเนี่ยทีนี้เราไปเห็นคุณค่าอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีค่านิยมในสิ่งที่มันถูกต้องดีงามเหมือนลูกไม่เห็นคุณค่าของพ่อของแม่ก็ไม่นิยมในพ่อและแม่เป็นนิยมคนอื่นอย่างนี้มันก็เลยบนเลิกสังเราเตือนไปห่องบอนเขินบัวขี่แบดทั้งบานเกิดกลางน้องพักของนี้เมื่อพ้นสิบปงใบเป็นต้นดังที่เรากล่าวแล้วคุณค่าที่ให้เกิดค่านิยมมันมีอยู่สองอันคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้มีประโยชน์แก่จิตแก่ใจแก่ร่างกายคุณค่าเทียมมีโทษแต่มันถูกอกถูกใจพูดง่ายว่าอันหนึ่งมันถูกใจแต่อันหนึ่งมันถูกต้องคุณค่าแท้ต้องตัดสินด้วยสติปัญญาคือความถูกต้องคุณค่าเทียมตัดสินด้วยกิเลสตัณหาคือมันถูกใจอย่างสมมติว่าอาหารเอาขอพูดง่ายๆขึ้นมาอย่างอาหารอย่างอาตมาเนี่ยกินข้าววันละครั้งเดียววันนี้ก็กินครั้งเดียวพรุ่งนี้ก็กินครั้งเดียวตั้งแต่บวชมากินครั้งเดียวมาตลอดก็มีคุณค่าแก่ร่างกายยังไม่พร้อมยังไม่เป็นโรคขาดอาหารตายแต่ดีโยมมาถวายก็กินกินแล้วก็ยังมีเรี่ยวมีแรงทำประโยชน์แก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมไปเทศไปสอนเดินหนึ่งเดินทางเป็นหมื่นกิโลในหน้าแรงไม่ได้หยุดอย่างวันนี้แต่ยืนพูดเปล่าๆอยู่เนี่ยแต่ชั้นข้ามาเวลาเดียวก็มีคุณค่าแก่ร่างกายแก่จิตใจแต่นี่ท่านทั้งหลายกินข้าววันละ3เวลาขออภัยถ้าท่านไปซื้ออาหารอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยไปซื้ออาหารมา30บาทหรือว่า10บาทเอามากินกับลูกกับผัวกับเมียเช้าเย็นกินแล้วก็ไปทำงานอาหารเหล่านั้นปราศจากโทษไม่มีโรคไม่มีภัยสุกแล้วมันก็ถึงกับว่าไม่อร่อยเท่าไหร่หรืออาจจะอร่อยแค่นั้นมันมีคุณค่าทางร่างกายมีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญาไม่ทำลายไม่บั่นทอนทีนี้คุณค่านี้มันถูกต้องด้วยผู้ที่มีสติปัญญาหรือครับแต่นี่คุณค่าเทียมไม่อร่อยกินอยู่ที่บ้านไม่อร่อยนู่นได้รับเงินเดือนปั๊บไปนั่งกินร้านอาหารดาวรุ่งดาวเรืองนู่นที่คำตะก้าไฟแสงสีเวิร์บวาบเวิร์บวาบกินหมดเป็นพันคุณค่าเป็นยังไงคุณค่าคืออร่อยอร่อยเล่าบางบางนางงามงามเพลงเบาเบาเล่าบางบางนางงามงามไฟสรัวสรัวตนเองกินไปสูบบุหรี่ไปคุยกับผู้หญิงไปกับนิดยอกหน่อยไปอะไรสนุกสนานกันไปหมดเงินเป็นพันแล้วเมาเหล้าเมาเหล้าไปยังไงทำลายสติปัญญาทำลายเงินทองกำลังวังชาโอ้ยพวกนี้มาเอออาเกิดแฮงโอเวอร์เมาค้างมาสอนโรงเรียนตราปือไม่รู้เรื่องสิเสร็จแล้วเป็นยังไงเงินเดือนไม่พอใช้ แต่มันมีคุณค่าเทียมคือได้สนุกสนานอร่อยอร่อยถูกใจกิเลสแต่มันไม่ถูกต้องความสติปัญญากลับมาบ้านทะเลาะกับลูกกับเมียเงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนนะเงินเดือนเดือนหนึ่งสามสิบวันเขาจะให้ยังถูกต้องเขาขึ้นให้อยู่เรื่อยรัฐบาลชุดใหม่นี่บอกว่าปรับเงินเดือนตั้งสองครั้งแล้วน่าจะพอใช้ไม่พออันนี้ขึ้นอีกเดือนละ30,000ก็ยังไม่พอใช้เพราะไม่รู้จะคุณค่าแท้แต่เป็นคุณค่าเทียมเงินเดือนก็ไม่พอใช้เพราะเราใช้เป็นวันเดียวหมดเงินเดือนเดือนหนึ่งสามสิบวันนี่มาใช้วันเดียวอีก29 วันเอาไหนเอาอะไรมาซื้อเหล้ากินอะไรมาซื้อเบียร์กินในที่สุดมันก็โกงเอารัดเอาเปรียบเอาเปรียบเวลาทางโรงเรียนซ้อนบ้างไม่ซ้อนบ้างสิ้นวันมาหมดเดือนมากูก็ได้เงินเดือนไปเป็นหนี้ไปเป็นสินเอาแหละพอก็หกก็หกพออะไร